Tu program Trzeci Polskiego Radia, przy mikrofonie Radek Nałęcz. Dzień dobry. Mamy środę, poniedziałek, drugi dzień września. Jest piąta, pierwszy serwis Trójki o piątej od wielu lat. Agnieszka Drozd. Dzień dobry, jak się wstawało? Ja jeszcze śpię. To zaczynamy. Ponad 30% głosów zdobyła skrajna prawica w Saksonii i Turyngii w dwóch wschodnich landach Niemiec. Wakacje już za nami, dziś początek roku szkolnego. Zmiana rozkładu jazdy na kolei powodem remonty torów. Skrajna prawica wygrała wybory w Turyngii. Wyniki exit poll dały jej ponad 30% głosów. Ponad 25% mają chadeci. W sąsiedniej Saksonii to CDU wygrywa w powyborczej prognozie, zdobywając niemal tyle samo głosów co AfD. Oba ugrupowania przekroczyły 30%. Pewne zwycięstwo w Turyngii i prawdopodobne w Saksonii nie oznacza jeszcze rządów. Pod wodzą Alternatywy dla Niemiec potrzebne będą koalicje. To nie jest łatwa praca po 4 godziny dziennie i z najdłuższym na rynku urlopem. Tak o swoim zawodzie jednogłośnie mówią nauczyciele i pedagodzy. Dziś po wakacyjnej przerwie do szkół wróci prawie 6 milionów uczniów oraz 700 tysięcy nauczycieli. Poza prowadzeniem lekcji nauczyciel musi przygotować się do zajęć, sprawdzić klasówki i kartkówki. Zaangażowany pedagog bez mrugnięcia okiem zabierze swoją klasę na kilkudniową wycieczkę, gdzie pracuje non-stop, bez dodatkowego wynagrodzenia, wyjaśniała w radiowej Trójce dyrektorka szkoły podstawowej nr 103 w Warszawie, Danuta Kozakiewicz. To jest tak, jakby powiedzieć, że aktor pracuje tyle czasu, ile trwa przedstawienie na scenie. Pensja nie jest wysoka, a na wolnym rynku specjaliści informatycy czy matematycy zarobią kilkukrotnie więcej niż w szkole, wylicza menadżerka edukacyjna Marzena Kendra. To są rady pedagogiczne, spotkania i to jest niekończąca się praca i to nie jest tak, że coś zrobimy i powiemy dobra, W Polsce brakuje ponad 16 tysięcy nauczycieli. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Warto dodać, że uczniowie rozpoczynający naukę w pierwszej klasie podstawówki i pierwszej klasie szkoły ponadpodstawowej dostaną w tym roku legitymację w formie plastikowej karty. E-legitymację będzie dostawał każdy kolejny rocznik. Wczoraj weszła w życie korekta rocznego rozkładu jazdy na kolei. Spowodowana jest pracami prowadzonymi na liniach kolejowych. Jedna z największych inwestycji rozpoczyna się właśnie w Katowicach. Przebudowany zostanie cały węzeł kolejowy, mówi Marcin Mochocki, członek zarządu spółki PKP Polskie Linie Kolejowe. I dodaje, że wiąże się to niestety z dużymi utrudnieniami dla podróżnych, ale też dla mieszkańców i kierowców poruszających się po stolicy województwa śląskiego. Realizujemy inwestycje w samym sercu miasta, w miejscu, gdzie tory przecinają infrastrukturę drogową, ważne szlaki komunikacyjne. Pracujemy wspólnie z miastem i z organizatorami transportu miejskiego, żeby po pierwsze komunikacja o zmianach w organizacji była czytelna i dostępna dla wszystkich mieszkańców oraz nad tym, żeby te utrudnienia, które niewątpliwie będą w sposób możliwie mały wpływały na codzienne życie. Przebudowa katowickiego węzła kolejowego ma trwać około 3 lat, a wszystkie szczegóły i aktualizowane na bieżąco informacje dotyczące tej inwestycji dostępne są na specjalnej stronie internetowej śląskienatorach.pl. Zmiany klimatyczne dają w kość, a raczej w korzenie, roślinom. Jak mówi dr Aneta Perzanowska z Instytutu Rolnictwa w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, to trudny rok dla przyrody. Wiosna przyszła około 2 tygodni wcześniej. I o tyle wcześniej zatem rozpoczęła się wegetacja roślin. Rok 2024 jest też rokiem specyficznym. Towarzyszyły tej wiośnie i w ogóle wegetacji bardzo wysokie temperatury, często deficyt opadów. No i reakcja organizmów żywych, zwłaszcza roślin, jest taka, że przyspieszają one wegetację. Liście żółkną, opadają. Dlatego miejskie parki już na początku sierpnia często wyglądały jesiennie. Wieloletnie badania i obserwacje pokazują, że zmienia się następowanie pór roku. Oczywiście na to wszystko reagują również rośliny, które są takimi wskaźnikami, najlepszymi można powiedzieć, zmian zachodzących w przyrodzie i takim uzupełnieniem danych meteorologicznych. Wcześniejsza wegetacja m.in. roślin miododajnych wpływa na owady zapylające, a co za tym idzie na plony i produkcję miodu. W tym roku lipy, które powinny kwitnąć w lipcu, stąd nazwa miesiąca, przekwitły już w czerwcu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 4, no właściwie 5 minut po 5. Coś mi świta w trójce. Czas na informacje pogodowe. W poniedziałek zachmurzenie mało i umiarkowane na południu oraz w centrum i na wschodzie kraju, okresami wzrastające do dużego. Po południu miejscami w rejonach podgórskich przelotne opady deszczu i możliwe burze. Punktowo przelotne opady deszczu także będą możliwe na wschodzie. Tutaj prognozowana suma opadów w czasie burz do około 15 stopni, a na termometrach od 21-23 stopni na wybrzeżu, 24-27 na przeważającym obszarze kraju, a najcieplej będzie na południowym wschodzie, tutaj 29 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Mówimy dzień dobry i kłaniamy się. Irena Dan program realizuje, Radek Nałęcz przy mikrofonie i mamy taką małą niespodziankę dla Państwa. Coś mi świta, panie Nałęcz. Budzik rano dzwoni znów. Czas wyruszyć na poranny łup. Tylko co zrobić, gdy sił brak? Włączyć trójkę trzeba, by zasilić bak. Tutaj uśmiech, muzyka, dezinformacja, radość, balans i tonacja. Pozytywna energia taka, że obudzi nawet największego ponuraka. Coś mi świta, panie Nałęcz. Proszę budzić rano nas, dawać żwawo lekko na czas. Coś mi świta, panie Nałęcz, proszę budzić rano nas, stawać żwawo lekko na czas. Rano nas, stawać żwawo lekko na czas. Dzień września, coś mi świta w trójce w nowej odsłonie między 4 a 6. Od poniedziałku do środy będę miał przyjemność być z Państwem, a czwartek i piątek będzie należał do Pawła Turskiego, więc również skoro świt, czy w tym paśmie rozgrzewkowym sporo się dziać będzie. Proszę z nami być jak najwcześniej, jest to możliwe i słuchać trójki przez cały dzień, a co w porannym zapraszamy do trójki po godzinie 6 u Roberta Grzędowskiego, no to jeszcze zdążę Państwu opowiedzieć. Właśnie dzisiaj ten dźwięk usłyszy w całej Polsce wielu uczniów. Dzisiaj rozpoczyna się rok szkolny 2024-2025. Dla około 421 tysięcy rozpoczynających naukę w pierwszej klasie szkoły podstawowej ten sygnał, czyli ten pierwszy dzwonek, będzie takim no właściwie wydarzeniem, które to zapamiętają dzieci właściwie do końca życia. Myślę, że to jest całkiem sporo emocji, które dzisiaj towarzyszą dzieciakom, które rozpoczynają swoją naukę. Również moja córka idzie do pierwszej D, także będę oczywiście towarzyszył. Tego dnia odbędą się uroczystości szkolne inaugurujące naukę po wakacjach. Barbara Nowacka, czyli ministra edukacji, w poniedziałek weźmie udział w uroczystej ogólnopolskiej inauguracji nowego roku szkolnego w Zespole Szkół Technicznych w Mielcu w województwie podkarpackim i o tym między innymi będziemy mówić w ciągu dnia, o tym pierwszym dzwonku, który właśnie rozpoczyna dla wielu osób kolejny rozdział. To jedno z tych wydarzeń ogólnokrajowych, ale też mimo, że dla części wakacje się kończą, no to niektórzy jeszcze wykorzystują ten moment, że jest nas nieco mniej, na przykład na Mazurach. I jak Mazury szykują się na jesień, no to proszę posłuchać. Wrzesień na Mazurach jest miesiącem studenckim, gdzie studenci korzystają z dodatkowego miesiąca swoich wakacji, z tego, że ceny powoli zaczynają również spadać. spadać, jeśli chodzi o czartery jednostek i wtedy oni po prostu wypływają skorzystać trochę. No to w takim razie oby było bezpiecznie, tego życzymy, bo wakacje były no, tragiczne pod kątem tej statystyki, również związanej z liczbą wypadków. Dyspozytor Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Giżycku Piotr Karczewski opowiedział nam o tym, jak wygląda ta jesień, bo tak możemy już powoli mówić, na Mazurach, a studenci mają jeszcze miesiąc wakacji. Fleetwood Mac Everywhere to jest to nagranie, które po godzinie 5 jako pierwsze pojawia się w programie Coś mi świta. 10 minut po 5. Dzień dobry. Dzisiaj jest poniedziałek. Przypominamy, to jest ważna informacja, żeby odnaleźć się tu i teraz. Drugi dzień września, 246 dzień 2024 roku. Wschód słońca dzisiaj o 5.48, a słońce zajdzie o 19.22. Imieniny obchodzą dziś Aleksander, Czesław, Eliza, Franciszek, Jakub, Jan, Julian, Oliwier, Oktawian, Seweryn, Stefan, Teodor, Tobiasz, Walenty, Wilhelm, Zenon i Zofia. Wszystkiego najlepszego od trójki oczywiście. przesyłamy drogą radiową te serdeczności. No i też przypominamy, że można się z nami kontaktować, na przykład mailowo. Coś mi świta, @polskieradio.pl i świt, @polskieradio.pl. To są dwa takie adresy, które na równych prawach funkcjonują. No i oczywiście polecamy Państwa uwadze. W dowolnej sprawie można się kontaktować, na przykład można opowiedzieć, z jaką myślą dzisiaj Państwo wstali, albo co się śniło. Proszę się nie krępować, gwarantujemy anonimowość, jeżeli ktoś chciałby ukryć swoją tożsamość. Dzisiaj rozpocznie się pierwsze po czerwcowych Mistrzostwach Europy zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji Polski. Kadra trenera Michała Probierza będzie się przygotowywać do dwóch meczów, w czwartek ze Szkocją w Glasgow i w niedzielę w Osijeku z Chorwacją, inaugurujących nową edycję Ligi Narodów i UEFA. W planach pierwszego dnia jest na przykład konferencja prasowa, w której obok selekcjonera udział weźmie kapitan drużyny narodowej Robert Lewandowski, który ostatnio jest oczywiście bardzo zapracowany, ponieważ też stał się kawalerem. Co prawda nie zmienił stanu cywilnego, bo cały czas związek rozkwita i tej miłości oczywiście życzymy panu Robertowi i pani Annie. Natomiast stał się kawalerem Orderu Uśmiechu, czyli takiej bardzo fajnej inicjatywy, które już od wielu lat jest przyznawana osobom, które oczywiście są tego godne. No i zazwyczaj trzeba wypić szklankę soku z cytryny i się przy okazji jeszcze uśmiechnąć. Robert Lewandowski dostąpił tego zaszczytu, a co mówił w czasie uroczystości? Kibicujcie im, ale niech oni robią to, co kochają. Nie przekładajcie swoich ambicji na ambicji dzieci. Oni się sami będą realizowali. To jest też dla was taka z mojego doświadczenia rada, żebyście sami nie chcieli grać na tym boisku, tylko dajcie dzieciakom grać i dajcie im spełniać marzenia, a oni te marzenia będą spełniali. I oczywiście trzymamy kciuki za te marzenia i za tych wszystkich, którzy chcą również na arenach sportowych podbijać nasze serca. Myślę, że warto również brać przykład z paralimpijczyków, no bo też igrzyska trwają. O tym wczoraj w trzeciej stronie medalu można było usłyszeć. Usłyszeć można było głos naszego podwójnego mistrza paralimpijskiego, Kamila Otowskiego, który zdobył aż 2 złote medale. Podobno wyśnił sobie ten sukces. Szczerze mówiąc, nie wiem, które miejsce zająłem. Wiem, że coś się wydarzyło nieoczekiwanego, trochę mnie to wybudziło, ale pobudziłem się w mega humorze, więc może wygrałem, może się podtopiłem i się obudziłem i szczęśliwy, że to jednak nie jest prawda. Nie wiem. Genialne to było po prostu, genialne, ale coś w tym jest, że po śnie po prostu poczułem się wyluzowany i tak jest faktycznie. I takie właśnie emocje towarzyszą sportowcom. Również warto czasami kierować się tymi snami, a trzecia strona medalu w każdą niedzielę, sportowe podsumowanie tygodnia. Polecamy Państwa uwadze, również serwisy sportowe w Trójce. 17 minut po 5. Zrzucasz to dziś na głupotę. Mówisz, ale to chleba złotem. Tu wiem, teraz musisz postawić dwukropek. Minut po godzinie piątej, nic nowego i Błażej Król. Nie, no nie zgodzę się. Dużo nowości w Trójce. Dzisiaj startuje jesienna ramówka. Tak to zazwyczaj jest w stacjach radiowych, również u nas. Sporo tych nowości. Wraca również rozmowa polityczna bez uników. Renata Grochal o 8.13 gościć będzie Katarzynę Kotulę, posłankę na Sejm RP. Warto zaglądać i śledzić nasze media społecznościowe. Fanpage Trójki Polskiego Radia, programu Trzeciego Polskiego Radia. O dzisiejszej ramówce informuje, donosi. Można zobaczyć, kto o której godzinie się dziś pojawi, więc warto oczywiście śledzić i fanpage na Facebooku, ale również konto na Instagramie. Tutaj sporo ciekawych rzeczy, historii się dzieje. To, co przed nami, no to tutaj podpowiedź odnośnie mediów społecznościowych, jak ułoży się ten dzień. Również warto słuchać radia, ale też warto czasami wrócić się wspomnieniami do tego, co wczoraj. Trzecią stronę medalu już wspominaliśmy, ale też wczoraj wieczorem w audycji Michała Nogasia Wszystkie Książki Świata gościła brytyjska pisarka Zadie Smith, jedna z najpopularniejszych i najważniejszych obecnie autorek na świecie. Rozmowa toczyła się wokół najnowszej książki Smith, Oszustwa, która ukaże się w Polsce we wrześniu, a przy okazji pisarka, jak się okazało, podzieliła się także ze słuchaczami i słuchaczkami Trójki swoim spostrzeżeniem na bieżące sprawy polityczne, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji w USA. Tam wybory przypominamy już za 2 miesiące i 3 dni. I don't know, I'm no expert in politics. Some things interest me, this turmoil in American politics somewhere. Nie jestem ekspertką w dziedzinie polityki. Niektóre rzeczy mnie interesują, jak całe to zamieszanie w amerykańskiej polityce. W związku z tym słuchałam Steve'a Bannona, który przedstawił diagnozę tego problemu. To była bardzo ciekawa diagnoza i nie różniła się zbytnio od tego, co nazwałabym diagnozą radykalnego socjalizmu. Ale to, co jest tak interesujące, to fakt, że diagnoza jest dokładnie taka sama, ale dla Bannona rozwiązaniem jest faszyzm. Podobnie jak w latach 30. ubiegłego wieku. Znajdujemy się więc w punkcie zwrotnym, w którym wszyscy widzą tę samą kwestię. Wszyscy widzą całkowite wyniszczenie lokalnej egzystencji, życia zawodowego, praw pracowniczych. Wszyscy to widzą. Wszyscy widzą, co dzieje się z ludźmi z klasy robotniczej na całym świecie. Ale pytanie brzmi, jakie jest rozwiązanie? An interesting place for writers, intellectuals, anyone who works in rhetoric. Dla mnie to ciekawy obszar, w który mogą zaangażować się pisarze, intelektualiści, każdy, kto zajmuje się retoryką, ponieważ zasadniczo są to różne historie. Problem jest ten sam, ale rozwiązaniem jest narracja. A jeśli ci się ona nie uda lub całkowicie oddasz pole prawicowym narracjom, to wylądujemy w naprawdę przerażającym miejscu. Nawet teraz słuchałam, jak ludzie mówią o ogromnych, bilionowych projektach ustaw infrastrukturalnych Bidena, które w razie wygranej Trumpa zostaną zapisane jako zdobycz tego drugiego. To coś tak dziwacznego. Wszyscy w Ameryce chcą tych samych projektów infrastrukturalnych, ale pytanie brzmi, jak można poprowadzić o nich narrację? I bardzo mnie to dziwi, że można przeznaczyć $1 bilion na infrastrukturę i nie znaleźć dla niej skutecznej narracji, nie znaleźć sposobu na jej wyrażenie. W ciągu 4 lat Biden nie był w stanie powiedzieć, że to jest nowy ład w stylu Roosevelta dla całej Ameryki. Najwyraźniej nikt nie był w stanie tego powiedzieć. Ale jeśli Trump wygra, będą to jego drogi, jego mosty i jego linie metra. To przygnębiające. Tak mówiła wczoraj w trójce pisarka Zadie Smith, a całej rozmowy z nią przeprowadzonej przez Michała Nogasia, wyemitowanej wczoraj wieczorem w audycji Wszystkie Książki Świata, posłuchać będzie można ponownie już dziś na naszych stronach, również w naszych serwisach podcastowych. podcasty.polskieradio.pl, warto zapamiętać ten adres, do tego strona, oczywiście trójkowa, aplikacja i serwisy streamingowe wspomniane, więc jest całkiem sporo tych platform, gdzie odcinek z audycją i z rozmową znajdzie się, no i będzie można wrócić do tych słów, ale i nie tylko. Przypominamy, najnowsza książka Zadie Smith, Oszustwa, ukaże się w Polsce we wrześniu. 25 minut po godzinie 5. Już teraz Fatboy Slim, The Joker. Niebawem 5.30, a wtedy skrót serwisu trójki. Cowboy, and some people call me the gangster of love. Yeah, and some people walking around calling me Maurice, 'cause I speak of the pompousness of love. Oh, yeah. Have no fear, my dear. People talk about me, baby. Talk about me bad too. They say I'm doing you wrong, doing you wrong. Well, don't let that worry you, baby. Oh, baby, Bobo. 'Cause I'm right here, right here, right here, right here at home. And I want you to know, baby, 'cause I'm a picker, I'm a grinner, I'm a lover, and I'm a sinner. I play my music in the sun. I'm a joker, I'm a smoker, I'm a midnight toker. I get my loving on the run. I wanna shake your tree. I love you, dubby, dubby, love you, dubby, all the time. Ooh wee, baby, I'm gonna show you a good time, baby. 'Cause I'm a picker, I'm a grinner, I'm a lover, and I'm a sinner. I play my music in the sun. I'm a joker, I'm a smoker, I'm a midnight. Fatboy Slim i to jest The Joker i ja tak się zastanawiam, czy dzisiaj złapał mnie fotoradar, czy nie, bo szczerze mówiąc, jak jechałem po godzinie 3:00, to byłem w takim amoku, żeby zdążyć, żeby być na czas, że no nie jestem w stanie sobie przypomnieć, czy mi cokolwiek błysnęło, ale właśnie to jest to pytanie, które zadajemy, z jaką myślą państwo wstali, albo też co się śniło. Jest już w studiu Agnieszka Drozd, dzień dobry. Dzień dobry. To ja ponawiam to pytanie w takim razie. Jak się rozpoczął ten dzień? Dosyć szybko, prawda? Szybko się rozpoczął, tak. Noc była bardzo krótka, ale jestem tutaj, już jestem po kawie, więc z każdym serwisem będzie lepiej. Wszyscy są obudzeni, a jeżeli faktycznie jest już taki moment, że są Państwo w stanie odpalić skrzynkę pocztową, napisać coś do nas, to na pewno będzie miło. Przypominamy, jest taki adres, który bardzo prosto można zapamiętać, to jest świt@polskieradio.pl. Ja odbieram te wiadomości i proszę się zameldować, jeżeli ktoś ma taką ochotę, również proszę korzystać z mediów społecznościowych. Zbliża się godzina 5:30. Agnieszka Drozd jest w studiu, więc czas na skrót serwisu Trójki. Atak rakietowy na Kijów. Ukraińskie jednostki obrony powietrznej biorą udział w odparciu rosyjskiego ataku rakietowego, poinformował Reuters na podstawie meldunków w sieciach społecznościowych ukraińskiej armii. W nocy administracja wojskowa Kijowa informowała w Telegramie o działaniach sił obrony powietrznej przeciwko dronom wroga. W obwodzie kijowskim obowiązuje alarm lotniczy. Prewencja, dodatkowe patrole i kary dla sprawców wykroczeń. Policja rozpoczyna akcję Bezpieczna droga do szkoły. W okolicach placówek oświatowych w całym kraju pojawią się dziś dodatkowe patrole, które będą zwracać uwagę na to, jak zachowują się zmotoryzowani, ale także piesi. Dziś początek szkoły, akcja Bezpieczna droga do szkoły potrwa do końca września. Koniec urlopu powoduje u wielu osób spadek nastroju, napięcie i stres. Według badań problem ten dotyka nawet 70-80% osób powracających z wakacji. Syndrom stresu pourlopowego jest czymś naturalnym, mówi psycholog Franciszek Ostaszewski z Uniwersytetu SWPS. Dodaje, że najważniejsze, by nie mieć wyrzutów sumienia, że miało się urlop. Wracamy z czystą głową, bez wyrzutów sumienia. Nie rzucamy się od razu w wir tak intensywnej pracy, jaką czyniliśmy przez ostatni czas, tylko zaczynamy w miarę na spokojnie. Na początku, pierwsze 2-3 dni w miarę możliwości dajemy sobie na rozruch. A ekspert przypomina, by po powrocie z wakacji warto też znaleźć każdego dnia czas na relaks. Na pełny serwis zapraszam o 6:00. Urlop, kiedy to było? Żadnych wyrzutów sumienia. W poniedziałek zachmurzenie małe umiarkowane na południu oraz w centrum i na wschodzie kraju, okresami wzrastające do dużego. Po południu miejscami w rejonach podgórskich przelotne opady deszczu i możliwe burze. W czasie burz silny wiatr do 65 km na godzinę, a na termometrach od 21 stopni na wybrzeżu do 29 na południowym wschodzie. Na trójkowym zegarze prawie 32 minuty po godzinie 5:00, no to gramy. That's what they don't see. Mm-mm. That's what. shake, shake, shake. Yeah. Cause the players gonna play, play, play, play, play. Coś mi świta. Tak jakby nie było jutra, tak jakby nie było. To był gorący sierpień, mogliśmy na boisku spać. W aucie na CD, kalifornijski punk. Na ustach miałaś czerpień, powietrze miało słodki. Przesadzimy jeszcze raz. Czekałem cały rok, żeby tutaj wrócić jak lato, gdzie tańczą. Patrzyłaś na mnie tak, wziąłbym wszystko co mi dasz. Twój numer na serwetce, mój o tobie będą grać. Niech się dowie cały świat. Zarzucają lasso kowboje, każdy biegnie do ciebie jak zły. Nowe pomysły na tatuaże, każdy ze mną zostanie jak ty. Czekamy cały rok, żeby tutaj wrócić jak lato, gdzie tańczą. Jak dzieło sztuki, kosmos to nasz sufit, nie możemy odpuścić. Tak jakby nie było jutra, tak jakby nie było jutra. Tańcz jakby nie było jutra, tak jakby nie było jutra. No właśnie, wspominałem swoją dzisiejszą podróż do pracy i czasami tak jest, że człowiek zamyśli się, pędzi, gdzieś chce zdążyć na czas i nawet nie jest spóźniony, ale ta droga, o ciężko jest ją zarejestrować i jest taka biała plama związana z tym, czy błysnął ten fotoradar, czy nie. Chociaż starałem się jeździć przepisowo, to pewnie nie błysnął, ale o tym roztargnieniu teraz opowieść. Obraz słynnego malarza został uratowany z kontenera na śmieci. Ten słynny belgijski malarz nazywa się Emile Klaus. No i tak się stało, że właściwie dzieło warte 25 tysięcy euro prawie trafiło, no właściwie na wysypisko śmieci, ale o szczegółach już teraz Beata Płomecka. Pejzaż śnieżny z 1912 roku, bo o tym obrazie mowa, został uratowany przez właściciela galerii sztuki. Pewna zamożna rodzina z Gandawy, która robiła porządki u siebie w domu, poprosiła go, by ocenił dzieła jednej z malarek. Jednak Didier Egermont zwrócił uwagę na stertę przygotowaną do wyrzucenia do kontenera. Zainteresował się brudnym obrazem pokrytym brązowawym nalotem. Dał dzieło do odrestaurowania, brązowawa warstwa została usunięta i odkryte zostały piękne odcienie błękitu i bieli. To był oryginalny obraz Emila Klausa. Jak się później okazało, przez kilkadziesiąt lat wisiał w pokoju, w którym palono cygara, stąd jego brązowawy kolor. Warte 25 tysięcy euro dzieło można będzie oglądać od września do stycznia w muzeum w Deinze. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Szczęśliwie udało się to dzieło odzyskać, uratować. To historia związana z nie wiedzą, ale roztargnieniem. Myślę, że to jest lepsze określenie tego, co zazwyczaj dzieje się o poranku o tej godzinie. Za 20 minut szósta, a do pierwszego dzwonka już tuż, tuż. To w takim razie taka mała rozgrzewka. Oczywiście do tego tematu będziemy wracać. Także w porannym zapraszamy do trójki. Robert Grzędowski. Dzisiaj oprócz tego, że wracamy do szkoły i też oprócz tych Państwa refleksji, które pewnie znajdą ujście w postaci rozmów telefonicznych, także o tramwajach Państwu opowie, bo jak się okazuje, jest problem. Więcej pasażerów i połączeń, ale mniej rąk do pracy. Tak w nowy rok szkolny wjeżdża MPK w Łodzi. Za rzadko, niepunktualnie, szczególnie tutaj w tych rejonach naszych stoków, gdzie jadąc do pracy czasem czekam 45 minut na tramwaj wieczorem czy autobus. A od 1 września w rozkładzie łódzkiego MPK będzie więcej tramwajów i mniej motorniczych, o czym zaalarmował nas pan Rafał, pracujący w MPK od około 15 lat. Mamy badania okresowe, psychotesty na 5 lat, to na tyle lat wydawane jest pozwolenie na prowadzenie tramwaju. No, pozwolenie powinienem dostać, ale w Wydziale Komunikacji nie wydali, bo nie mają nowych druczków. Na terenie miasta nie możemy prowadzić tramwaju, no bo bez dokumentów no nie możemy, tak? To jest przepis w Polsce. Wygląda na to, że Ministerstwo Infrastruktury, wprowadzając od 1 sierpnia nowy wzór druku, nie dało informacji do papierów wartościowych, żeby wydrukowali takie druki. I teraz co z tym fantem zrobić? Kilkunastu motorniczych nie może wyjechać z zajezdni, bo Ministerstwo Infrastruktury zmieniło wzór dokumentu, przypominajmy. Kierowcy szynowców, których dotychczasowe prawo jazdy straciło ważność, nie mogą otrzymać nowego dokumentu i wyruszyć w trasę. A tematem zajął się łódzki reporter Michał Dąbrowski. Więcej po godzinie 6 w porannym ZD3. Teraz za 18 minut 6. Sinéad O'Connor, No Man's Woman. Tired of it, and I'm not scared of it, 'cause it doesn't cost. Coś mi świta w sieci. Drugi dzień września, czyli początek nowego roku szkolnego. Z jednej strony początek, a z drugiej strony koniec czegoś. No bo właściwie koniec czegoś jest początkiem zawsze przy okazji. Ale też koniec urlopu, bo właśnie o tym końcu urlopu chciałem powiedzieć. Za Polskie Radio 24.pl powoduje u wielu osób spadek nastroju, napięcie i stres. Według badań problem ten dotyka nawet 70-80% osób powracających z wakacji, a syndrom stresu pourlopowego jest czymś naturalnym, mówi psycholog Franciszek Ostaszewski z Uniwersytetu SWPS. Franciszek Ostaszewski tłumaczy, co jest najważniejsze dla naszego psychologicznego dobrostanu, aby nie mieć wyrzutów sumienia, że się miał urlop. Faktycznie, te wyrzuty sumienia już w skrócie serwisu Trójki się pojawiły, związane oczywiście z tym, że ktoś był na urlopie. Wracajmy do pracy z wolną głową, bez wyrzutów sumienia, że był urlop i że byliśmy na tym urlopie, nie rzucajmy się od razu w wir obowiązków i intensywnej pracy, jak przed naszym urlopem, tylko zaczynajmy w miarę spokojnie. Pierwsze 2-3 dni dajemy sobie na rozruch, rozmawianie z ludźmi, z kolegami, koleżankami o tym, co się działo, gdy nas nie było. Przeczytanie spokojnie maili, w zależności od tego oczywiście, jak bardzo spuchła ta skrzynka mailowa. Do tego też warto ustalić sobie priorytety na najbliższy tydzień. To są rady, które możemy znaleźć na polskieradio24.pl. Wyrzuty sumienia związane z urlopem. Cały czas jakoś brzmi to abstrakcyjnie, ale jednak takowe mogą się faktycznie pojawić i o tym w internecie można znaleźć publikacje. Podobnie zresztą jak o tym, że Natalia Kaczmarek mocno zamknęła sezon. Nie spodziewałem się, że aż tyle zdołam osiągnąć. Natalia Kaczmarek pobiła rekord Polski i pewnie wygrała rywalizację w biegu na 150 metrów podczas czwartego memoriału Zbigniewa Ludwichowskiego, który odbył się w niedzielę w Olsztynie. Polskie Radio 24.pl donosi. Na stronach Onetu można z kolei znaleźć wymagania Elżbiety II na pokładzie samolotu. Królewska lista po latach ujrzała światło dzienne. Elżbieta II w czasie 70 lat panowania odwiedziła 117 krajów, łącznie pokonała tyle kilometrów, że mogłaby właściwie okrążyć Ziemię 42 razy. Nie dokonałaby tego, gdyby nie królewska flota. Wśród nich było kilka nowoczesnych samolotów. Latanie zresztą ponoć szczególnie lubiła. A w jakich warunkach podróżowała? Znaleźliśmy w sieci kilka szczegółów na ten temat. Oprócz tego, że są to faktycznie same nowoczesne linie i maszyny również, które też gwarantowały bezpieczeństwo, no to jeszcze czytamy, że obsługa samolotu, która w czasie lotu miała dbać o wygody monarchini i jej najbliższych, otrzymywała wcześniej instrukcje od przedstawicieli dworu. Jedną z takich osób była stewardesa Elizabeth Evans. Miała zaszczyt lecieć z Elżbietą II i księciem Filipem do Singapuru i Malezji w 1989 roku. Był to lot komercyjny obsługiwany przez brytyjskie linie lotnicze. Evans pracowała w nich 28 lat. Ze względu na swoją rzetelność delegowano ją do podróży z takimi wyjątkowymi pasażerami. No i oczywiście polecamy Państwa uwadze artykuł, który znalazł się na stronach Onetu, no bo zawiera całkiem sporo tych ciekawostek związanych z życiem rodziny królewskiej, a także z tym, jak VIP-y, faktycznie te bardzo ważne osobistości, podróżują. Za 12 minut 6, no to u nas jeszcze Planet Funk i The Switch. Coś mi świta w Trójce. Do 6 jesteśmy z Państwem. See you. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Daj mi jeszcze moment, powoli zbieram się. Jeszcze jeden schodek i ułożymy ci jak chcesz. Kilka ciemnych chmur to żaden problem, łzy nie kapią już jak deszcz. Życie zmienia kurs, znajdziemy drogę, słońce wyjdzie znów, już wiem. Lato na Grochowie, oddycham trochę lżej. Czas goni, a nie gonię. Przy tobie się zatrzymać chcę. I byle gdzie, o byle gdzie, byle z tobą. Dokądkolwiek kilka zdjęć, których nie zobaczy nikt. Nie zobaczy nikt. Kilka ciemnych chmur to żaden. Jeden z tych utworów, jedna z tych propozycji do listy, lato na Grochowie, Def Jam World Tour i Rosalie, no to wspominamy to lato w kontekście wakacji, które powoli się kończą, no chyba, że ktoś jest studentem i jeszcze ma miesiąc lawy w perspektywie, minus kampania wrześniowa, jeżeli nie udało się z egzaminami, no to pewnie trzeba będzie się przygotowywać, ale dla większości uczniów dzisiaj to jest ten dzień, kiedy pierwszy dzwonek zabrzmi, więc trzymamy kciuki oczywiście za rok szkolny 2024-2025, zarówno za uczniów, jak i za nauczycieli. A wracając do lata na Grochowie, to jest jedna z propozycji, na którą można głosować w ramach pierwszej trójki listy przebojów. Kolejne notowanie, no jeszcze jest trochę czasu, bo to dopiero piątek, ale te propozycje są do odsłuchania, również całe notowanie można znaleźć na stronie. Piosenka po godzinie piątej jakoś tak obudziła naszych słuchaczy. Również pojawiły się liryczne treści od pana Stanisława. Dzień dobry, panie redaktorze, tak napisał pan Stanisław. I może cztery krótkie zdania. Ja już nie śpię, panie Nałęcz, choć za oknem jeszcze ciemno, słucham trójki już od czwartej. Trójka dawno jest już ze mną i to jest dopiero początek tej opowieści. Może zdążymy ją jutro przedstawić w całości. Dziękuję pięknie za te wiadomości, za maile. Przypominamy, świt@polskieradio.pl. W ten sposób można się z nami mailowo kontaktować. Irena Dan program zrealizowała, Radek Nałęcz spędził ten czas przy mikrofonie między czwartą a szóstą. Już za chwilę Robert Grzędowski, zapraszamy do trójki. A teraz Lily Wood i The Prick, Prayer in C. Dobrego dnia państwu życzymy i do usłyszenia. Dying, I'm not wasting no more time. Don't think I could believe you. Zapraszamy do reklamy. Czy współczesna polska literatura odpowiada na trudne pytania, te dotyczące poszukiwania sensu i sposobu życia we współczesnym świecie? Podejmują je książki szóstki nominowanych do tegorocznej nagrody Identitas. Krzysztofa Chłopka Szło na życie, Łukasza Krukowskiego Mam przeczucie, Pawła Radziszewskiego Niepowinność, Ireneusza Staronia Wzgórze Bzów, Pauliny Suboczbiałek Ostatni lot Filomeli i